अखियाँ साई अखियाँ अखियों से लूटे यार तू हर जाई कही ना कह रहा है दिल वही ना हक भी तुझ पे शक भी तुझ पे मुझको तो सुध बुध रही ना तू जो दिखे क्या है वही ना दिल में उलझन है यही ना तू वही है मैं वही हूँ पर ये दुनिया वो रही ना तू बदल देती है मौसम जख्म तू है मरहम देख तुझ पे ही दोबारा यार मर जाऊं कहीं ना आग सुलगे चाहतों की राह में सब राहतों की यारा है तेरे निशान ही निशान मेरा रुआ रुआ मेरा रुआ रुआ मेरा रुआ रुआ रुआ रुआ रुआ मेरा रुआ रुआ अब तेरे ना लिखना हंजू भरने हथ तेरे नू छड़ दिता जे मैं अखियां च हंजू भरने मेरा रुआ रुआ अब तेरे ना लिखना